Astăzi vom sfârși capitolul 3 din 1 Timotei, 1 epistolă a lui Pavel, ucenicul său Timotei. Data trecută am parcurs prima parte a acestui capitol vorbind despre, în principal despre ce înseamnă a fi calificat și mai exact ce înseamnă lider calificat și slujitor calificat. De fapt, apostolul Pavel în acest capitol 3 din 1 Timotei, el vorbește despre trei categorii de oameni în biserica lui. Nu neapărat că sunt diferiți oamenii, ci diferiți sau oricum diferiți, diferiți suntem cu toții, suntem chiar unici fiind între noi, dar diferiți în ce privește slujba și rolul lor. În primul rând, sau prima categorie, vorbim despre prezbiteri sau episcopi sau supraveghetori, cum este în traducerea noastră NTR, și cei care doresc să fie supraveghetori în sensul de a face această slujire, această conducere prin a învăța Biserica lui Dumnezeu, a supravegheau și a hrăni-o spiritual, în principal, este un lucru bun, spuneam încă din începutul capitolului. Pe lângă aceștia, a doua categorie sunt diaconii sau slujitorii, sunt cei care asistă pe liderii spirituali, pe prezbiteri care sunt chemați să facă o lucrare spirituală în principal. Aceștia, diaconii, îi asistă pe ei făcând lucrurile în principal administrative. Lucrurile care nu țin neapărat de învățătură, deși ei trebuie să știe bine ce cred, nu țin neapărat de slujiri spirituale, dar ei pot fi gata și trebuie să fie gata pentru a face lucrări de slujire, pentru că am văzut că Scriptura ne oferă exemple de diaconi pe care Dumnezeu i-a folosit în lucrare spirituală. În ultima parte a acestui capitol, mai exact ne-a rămas versetele 14, 15 și 16, apostolul Pavel, ceea ce face este încheia acest capitol arătând că fiecare dintre noi în Biserica lui Dumnezeu, frații și surorile, cum mai suntem numiți, suntem chemați de asemenea la a sluji în biserică și a înțelege ce înseamnă biserica sau casa lui Dumnezeu. Spuneam noi data trecută că slujirea în biserica adevărată a lui Dumnezeu este o treabă serioasă, e un lucru foarte serios. E un lucru care, din păcate, în ziua noastră de astăzi nu mai este luat serios. În dimineața asta, privind în Psalmul 118, ați văzut, puneam întrebarea, în cine ne încredem noi? Demonstrăm în cine ne încredem în felul în care noi, de exemplu, ca să facem o aplicație nouă, slujim în biserică și considerăm că a sluji în biserică, a fi parte din biserica lui Hristos locală, deși suntem biserica, facem parte din biserica lui universală, oriunde am fi, uneori ajunge să fie un lucru așa cu care ne obișnuim. Dar Dumnezeu ne învață că e un lucru foarte serios. Fiecare dintre noi dorește Dumnezeu ca să fim copii slujitori calificați, care să împlinim anumite caracteristici, care să-L oglindească pe El, slava Lui, caracterul Lui. Și sfârșeam noi de data trecută punând întrebarea aceasta: cine vrea să fie așa? Am văzut, dacă vă uitați împreună cu mine așa, uitați-vă peste, survolați versetele de la versetul 2 încolo, în care spune că supraveghetorul trebuie să fie fără reproș, soț al unei singure femei, demn, cumpătat. Dacă vă uitați din versetul 8, diaconii trebuie să fie de asemenea onorabil, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu la cum de câștig, să păstreze taina credinței. Puțin mai jos, în versetul 12, spune soțul unei singure femei să-și conducă bine copiii și casa, da? Să slujească bine, și cei care slujesc bine, spune, să capete o apreciere deosebită și capete de asemenea curaj în a mărturisi credința. Așa cum l-am văzut pe Ștefan, și îl vedem pe Ștefan în Fapte, capitolul 7, că a ajuns să fie primul martir, diacon fiind, un care slujea pe toți din biserica din Ierusalim, dar pe care Dumnezeu l-a ales să fie martor până la moarte. Întrebarea, spuneam noi, este cine vrea să fie așa? Vrem noi să fim așa? Pentru că spuneam că aceste caracteristici puse aici de apostolul Pavel în mod specific în dreptul liderilor spirituali, respectiv episcopilor sau prezbiterilor, și de asemenea în dreptul diaconilor, sunt lucruri pe care Dumnezeu într-un fel sau altul ni le spune că trebuie să ne caracterizeze, indiferent cine a fi noi. Trebuie neapărat să fim lideri ca să fim oameni de caracter. Și apropo, spuneam, învățam noi un lucru, că nimeni nu ajunge să fie lider dacă nu este mai întâi slujitor, pentru că Domnul Iisus spunea, lider între voi? Cel mai mare între voi, cu alte cuvinte? Să nu fiți ca cei din lume care spune că domnesc cu forță, cu tupeu cu alte cuvinte, cum spunem noi. Nu, cel mai între voi să fie slujitorul tuturor. Și asta e semnul însuși al Domnului Iisus, care ne-a slujit pe toți și s-a dat la moarte pentru toți. Și așa vedem că este exemplul pe care ucenicii lui l-au învățat, au fost în stare să moară pentru mărturia lor. Nu a spus așa Domnul Iisus: când veți primi Duhul Sfânt, o putere, da? Putere de sus, spune, îmi veți fi martori până la marginile pământului. Și aceste lucruri trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Vrem să fim așa, cum spunea Shakespeare, întrebarea: to be or not to be. A fi sau a nu fi. La Dumnezeu nu merge, știi, cred că aș vrea să fiu un pic, un sfert. Dumnezeu nu merită lucrul ăsta. El ne vrea în întregime. Și să citim acum ultimele versete din ultimele cuvinte în acest capitol, spune versetul 14: sper să vin la tine cât de curând. Însă îți scriu aceste lucruri pentru că dacă întârzii, cu alte cuvinte, Pavel avea de gând să se întoarcă în Efes, deși n-a mai apucat acest lucru. Spune să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, și fără îndoială mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de înger, a fost predicat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă. În ultimul rând spuneam că Apostolul Pavel îi spune în Timotei, în general, biserica trebuie să fie caracterizată de credincioși calificați. Interesant este că, spre deosebire de ceilalți, spuneam caracteristicile lor care sunt clare, da? Și spuneam noi că de fapt trebuie să fie caracteristicile oricărui creștin, Apostolul Pavel îl încurajează pe Timotei la următoarele lucruri. Spune credincioși și adevărat calificați. Trebuie să înțeleagă bine ce înseamnă biserica lui Hristos. Știți, de aici se rup toate lucrurile. Cum considerăm noi că este biserica lui Hristos, ce este ea, cum este ea, așa suntem și noi. Și vom vedea că între cele două lucruri este o strânsă legătură. Ce înțelegem noi că este biserica lui Hristos ne va face pe noi să fim ceea ce suntem. Și ceea ce suntem noi ca și credincioși va arăta în mod concret ce este biserica lui Hristos. Locală, mă refer. Aceste cuvinte în încheierea capitolului, de fapt, sunt dorința lui Hristos pentru fiecare dintre noi. Să înțelegem bine, fie că suntem bătrâni sau presbiteri, episcopi, lideri cu alte cuvinte, fie că suntem diaconi, slujitori, fie că suntem oricare dintre noi membri într-o biserică locală. Vreau să înțelegem și să ne amintim întotdeauna ce este biserica. Observați, în versetul 15 spune așa: cum trebuie să te comporți, adică cum să, ce să faci, da? Unde? În casa lui Dumnezeu. Asta e prima sintagmă folosită de Apostolul Pavel aici, privind la ce este biserica. Casa lui Dumnezeu. După aia spune adunarea Dumnezeului celui viu. Apropo, este de asemenea o sintagmă unică. Și mai parte, în versetul 15 spune, și 16 respectiv continuă, în special în versetul 15, stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia adevărului. Și dacă ar fi să, să un exercițiu care îmi place să luăm, dacă ar fi să scriem noi despre ce este biserica, ce am spune? Repede, dacă ar fi să luăm bucată de hârtie, spune-mi ce este biserica, ce am spune acolo? Că este o adunătură de cărămizi în formă de turle și alte chestiuni? Sau ce este biserica? Este o invenție omenească? Este o instituție? Da, așa se spune deja. Biserica lui Hristos este o instituție. Niciunde nu veți vedea în Scriptură lucrurile astea. Ce am spune că este? Hai să... Poate v-a trecut deja lucruri prin cap, gânduri, dar hai să ne comparăm cu ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu. Pentru că într-un timp ca aceasta, duminică dimineața, noi privim mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul nostru aici este direcționat mai mult către Dumnezeu, în închinare, în rugăciune, în meditare și în ascultarea Cuvântului Dumnezeu ca studiu, ca învățătură. Casa lui Dumnezeu, spune. Vezi, biserica este familia lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul casă aici nu se referă la o clădire. Oikos în greacă înseamnă gospodărie sau familie. Are sensul larg de ce înseamnă o familie. Se referă la locația unde este, dar dincolo de locație, neapărat ca lucru în sine, se referă la ce reprezintă ea, da? Tată, mamă, copii, relații dintre ei, aspirațiile lor. Asta înseamnă, spune, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu, în gospodăria lui Dumnezeu. Știți că unul din cuvintele preferate Apostolului Pavel ceea ce citim noi, de exemplu, și în capitolul 4, de exemplu, versetul 6, spune: dacă îi vei învăța pe frații, fraților, frații, asta este o expresie favorită a lui Pavel. Și nu e deloc demodată, să știți. Deși am văzut că unii se feresc să spună: ce faci, frate, cu sensul de frate în credință? Nu, parcă ne trășeală, ne-am modernizat noi astăzi, că pe vremea Ceaușescu, când spuneai frate, erai frate, că era și la bine și la rău, și la greu chiar. Frați și surori, arată relația de familie în Biserica lui Hristos. Când un păcătos crede în Iisus Hristos, ca înțelegem bine acest lucru, ca mântuitor, când îl crede și îl acceptă ca Domn, imediat el este născut în familia lui Dumnezeu. Auzi aminte Ioan capitolul 1, apostolul respectiv evanghelistul Ioan spune: și tuturor, dar tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Dumnezeu, a dat să facă ce? Copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, între noi ce suntem? Suntem frați. În Evrei, nu mai deschidem acolo, acum, despre Iisus spune că este fratele nostru cel mare. El este cu adevărat Big Brother. Fratele nostru cel mare. Este un aspect care este menționat și de Apostolul Petru în întâia sa epistolă. Pavel îl sătuiește aici pe Timotei să-și aducă aminte casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este casa lui Dumnezeu, e familia lui Dumnezeu, și să se poarte cu membrii bisericii așa cum se poartă cu cei din familia sa. Uitați-vă, o să ajungem în capitolul 5, pe partea cealaltă a Scripturii, unde citim în versetul 1 și 2, spune: să nu mustii pe o asprime pe un bătrân, ci sfătuiește cum? Cum spune acolo? Ca pe un tată. Pe cei tineri ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. O să relațiile din biserică sunt la ce sfinte. Să nu înțelegem greșit că ne tragem de cireturi așa cam cum ne-a dat nouă mâna, poate. Asta în funcție de mai multe lucruri între noi, ca oameni. Spune, asta să fie atitudinea pe care o avem între noi. Dacă biserica lui Hristos este o familie, atunci unul din lucrurile care înțelegem că iar nevoie este hrana. Trebuie să fie hrănită. Și Biblia ne vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu că este o hrană pentru noi. E tot ce avem nevoie. Vă aduceți aminte în Matei capitolul 4 când Domnul Iisus spune este condus de Duhul în pustie să fie ispitit? Când este ispitit spune, uite, spune Satan, uite niște pietre, poruncesc să fie transformate în pâine ca să mănânci. Și ce răspunde Domnul Iisus? Căci omul nu trăiește numai cu pâine, citând din cuvântul lui Dumnezeu, din Deuteronom. Foarte important cum răspundem diavolului. Trebuie să răspundem cu cuvântul lui Dumnezeu, care are putere. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, în capitolul 3, Pavel vorbește cu bisericii din Corint, spune: va hrăni cu lapte, cu lapte duhovnicesc. Și vreau să vă hrănești cu carne, dar voi sunteți cam lumești așa. Tot copii sunteți, nu puteți să suportați. Și în Evrei, capitolul 5 spune că cei care ne maturizăm ajungem să folosim cuvântul Dumnezeu și partea aceasta mai tare, mai carne, mai proteine, cu alte cuvinte, lucruri începătoare și lucruri de maturitate și de maturizare. În Psalmul 119 cuvântul lui Dumnezeu este asemănit cu ce credeți? E candelă, dar referitor la hrană aici, vorbim despre hrană. Cu ceva bun așa, care se pune în ceai. Miere! Și noi avem cântecul ăsta care spune: cuvântul tău este ca e o miere pentru sufletul meu. Știți, să vă auzi aminte de David când era înfometat împreună cu oștenii lui și era la muncă și deși făcuse la muncă, la luptă, deși făcuseră un jurământ să nu mănânce nimeni nimic, la un moment dat domnul David, leșinat de foame, a dat de niște miere și în ea s-a înfipt. Și spune că îi sticlea ochii. Energie. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este pâine, este hrană, este lapte, este carne, este miere. De tot ce avem noi nevoie. Și să știți, fiecare dintre noi trebuie să ne hrănim din el ca să fim puternici. Ca să creștem, să ne dezvoltăm. Nu e nimic mai trist, apropo, decât un copil care poate să fie, apropo, să arate gras, dar să fie zurnutit. Că așa se întâmplă de obicei. Să fie zurnutit. Și asta nu face nimeni excepție. Pastorul trebuie să hrănească, pentru a fi în stare să hrănească el biserica. Pavel învață pe Timotei în capitolul 4 lucrul ăsta. Prezbiterii trebuie să hrănească din cuvânt pentru a fi în stare să învețe și ei pe alții, să-i încurajeze, să-i susțină. Diaconii trebuie și ei să stea sub învățătura lui Dumnezeu, să hrănească pentru a sluji sănătos. Cum am ști oare să slujim dacă nu din Cuvântul Dumnezeu? Pentru că Cuvântul Dumnezeu ne învață ce și cum privind la viața creștină. Orică ar fi slujirea noastră. Apropo, am putea spune că în acest aspect Biserica lui Dumnezeu, Familia lui Dumnezeu crește prin nutriție, nu prin adăugare. Numărul oamenilor, să ne vorbă cu cineva aseară și mă întreba, da, cât sunteți? Cât sunteți? Tineri sunt? Adică asta este codul pentru fete sunt? Sau băieți sunt? Înțelegi? Cât sunteți? Sunt, dar de ce contează? Păi contează foarte mult. Ca de exemplu. Păi știi, da. Dar ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune că numerele sunt ale Lui. Citeam în Cronici și se sublinează acolo despre unul din păcatele lui David. Că i-a venit lui Pechelie la un moment dat să facă o numărătoare a poporului. Și l-a pus pe slujitorul lui, du-te și fă numără poporul. Și spune slujitorul lui, știa foarte bine că cuvântul lui Dumnezeu era să nu numeri poporul decât la porunca mea. De ce oare? Pentru că ne ia de cap așa în momentul când ne uităm la numere. Ni se urcă la cap. Hai să fim serioși, fiindcă între noi nu face unul excepție, în afară de faptul că ne uităm și privim la Dumnezeu. Dacă am fi 2000 de oameni, mamă, ce biserică avem. Dar la Dumnezeu spune, poți să fii și 200.000. Și 2 milioane poți să fii. Dar dacă nu sunteți cu totul și cu totul dedicați ai mei, n-am cu cine să lucrez. Vă spuneam, realitatea una dintre cele mai triste realități, și vorbim în contextul slujirii, este că din cei 100% a copiilor lui Dumnezeu, doar 4,5% slujesc. Asta e realitatea statistică. Doar 4,5% din copiii lui Dumnezeu fac o slujire anume. Una măcar. Restul nu fac nimic. Asta e realitatea. Și atunci să ne întrebăm încă o dată. Biserica crește prin adăugare sau prin nutriție? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Biserica lui Hristos crește atunci când este hrănită de El. Când este crescută de El, nu prin adăugare. Numerele, apropo, sunt al lui Dumnezeu. De ce? El este singurul în stare ca să nu amețească. Pentru că El nu lucrează cu numere. Apropo, Dumnezeu dintotdeauna lucra cu cei puțini. Cu cei mici și cu cei slabi. Și cum spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu folosește, și pe cine folosește? Folosește bătrânii care nu se mai pot mișca și invalizii care nu se pot ridica din pat pentru a se ruga neîncetat. Pentru că ei știu ce înseamnă să facă lucrul ăsta. Că n-au altceva. Noi care avem mâini, picioare și ochi și ne mișcăm, suntem prea deștepți și ne credem prea mult în noi ca să ne mai rugăm mai întâi și apoi să trecem la treabă. Ca biserică, ca familia lui Dumnezeu, avem nevoie să ne disciplinăm de asemenea. Să ne hrănim și să ne disciplinăm. Copiii trebuie disciplinați, că altfel devin rebeli și problematici, deloc de folos. Liderii trebuie ai bisericii să fie cei care exercită disciplina lui Dumnezeu și copiii au nevoie mai întâi de disciplină, au nevoie de exemplu și încurajare. Așa cum învățam, citea Pavel lui spunea Timotei, ai grijă cum te comporți ca lider. Fii un exemplu. Fii un exemplu și poartă-te cu frații tăi, asemenea familiei tale. Deci, în toate aceste aspecte ale familiei lui Dumnezeu, de a ne hrăni, de a ne disciplina, de a ne încuraja și de a fi exemplu unii pentru alții, asta arată că Dumnezeu vrea o echipă de oameni. Pentru că atunci când Biserica lui Dumnezeu este o echipă, când fiecare își cunoaște rolul, ea cu adevărat crește. Citeam despre că în timpul unei repetiții la Opera Metropolitană din New York, dirijorul faimos Arturo Toscanini a oferit la un moment dat o critică constructivă solistei principale. Ea însă a fost prea mândră ca să accepte ajutorul vestitului Toscanini și și-a manifestat nemulțumirea cu mânie chiar. Eu sunt starul acestei piese, spune ea. Toscanini a răspuns înțelept și ferm. Doamnă, în această piesă nu există niciun star. Maestru a spus un adevăr extrem de important, pentru că solista, membrii corului, membrii orchestrei, în întregime, toți erau, trebuia să lucreze cum? În armonie, asta e cuvântul cheie când vine vorba de muzică, în armonie, pentru a realiza o muzică frumoasă. Și la fel este și în biserică. Nu e vorba de staruri. Biserica lui Hristos nu are staruri. Dacă ar fi să vorbim de staruri sau de vedete, unul singur este în stare să ocupe locul ăsta cu demnitate. Iisus Hristos, El care însă, o să vedem cine a fost El. E Cel care s-a făcut om. S-a smerit până la moarte. Să ne gândim personal. Care sunt motivele pentru care noi slujim? Pentru că, vedeți, felul cum vedem noi Biserica lui Hristos, cum o înțelegem, va determina felul slujirii noastre. Care sunt motivele în slujirea în biserică? Apropo, cum ne purtăm când nu ne vede nimeni? Când faci curățenie, când faci motru, când te duci, vizitezi și nu știe nimeni și nu ți-a zis nimeni nimic. Cum e? Te doare? Te deranjează? Cum trebuie, deci, să-mi schimb atitudinea? Pentru că înțelegând biserica ca fiind casa lui Dumnezeu, acest oikos, această gospodărie, această familie a lui Dumnezeu, altfel ne purtăm dacă lăsăm acest adevărul să ne schimbe. Și spunea cineva, lucrarea de echipă împarte efortul și înmulțește efectul. Lucrarea de echipă împarte efortul și înmulțește efectul. Dacă vrem. Al doilea lucru care spune despre biserica aici spune, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Îmi place mai mult traducerea Corinescu pentru că spune adunarea Dumnezeului celui viu. Nu? Și în adunarea aceasta, cuvântul biserică, de fapt, este eclesia, care poate fi tradus adunare, de asta e și tradus așa. Și interesant este să înțelegem ce înseamnă eclesia. Pentru că noi, apropo, cuvântul ăsta biserică n-a existat înainte de a-l folosi, cum spune Domnul Iisus, în sensul Bisericii lui Hristos, adunării lui Dumnezeu, ca fiind casa lui Dumnezeu. Vedem cuvântul eclesia, citeam despre el că era folosit, se referea la adunările politice din orașele grecești, unde se făceau afacerile, se tranzacționau lucrurile. Și bineînțeles, cetățenii calificați, care erau desemnați pentru a face afaceri, participau la eclesia, la această adunare. Acest termen este folosit de aproximativ 100 de ori în Noul Testament și are referință întotdeauna la biserica locală, adică la adunările credincioșilor. Cuvântul acesta, eclesia, înseamnă cei chemați afară. Cei chemați afară. Se referă la cei care au fost chemați de Dumnezeu, de unde? Din lume, din stilul de viață păcătos, la slujirea lui Hristos. E foarte interesant că în Fapte, capitolul 7, când Ștefan povestește despre întreaga istorie a poporului evreu, la un moment dat folosește cuvântul ăsta eclesia ca să spună că izraeliții au fost scoși din Egipt. Folosește acest cuvânt, eclesia. Izraeliții au fost scoși din Egipt, din robia Egiptului, după 430 de ani de Dumnezeu. Israelul însă, apropo, nu are niciodată sensul de biserica lui Hristos în Noul Testament. Ca și aplicație, să ne punem întrebarea. Înțelegem noi că Dumnezeu este Cel care ne-a chemat afară, din lume. Nu noi l-am chemat pe Dumnezeu din lume, deși poate ni se pare că am auzit de multe ori spunem și l-am căutat pe Dumnezeu. Da, este adevărat, dar să fim atenți la lucrul ăsta pentru că ni se poate urca la cap. Cel care ne caută primul este Dumnezeu. Și dacă cumva avem năzuința asta de a-L căuta pe El, tot de la Dumnezeu vine. Că altfel noi în firea noastră nici nu ne dă prin cap. Dumnezeu este Cel care ne deschide ochii și în încercările noastre febrile de multe ori, pur și simplu când vedem că nu ne găsim împlinirea, ajungem să strigăm la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat pe noi. El ne-a chemat din această lume. Fără El n-am fi putut să ieșim din ea, din stilul păgân, din păcat, din felul de viețuire depărtat de Dumnezeu. Uitați-vă împreună cu mine în Efeseni, câteva pagini înainte, Efeseni capitolul 2, cum spune Apostolul Pavel, chiar bisericii acestea unde era Timotei pastor. Efeseni capitolul 2, versetul 1 spune, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Apropo, dacă eram morți, cum puteam să strigăm la Dumnezeu? Și face mortul? Mai caută El pe cineva? Spune, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară. Da, ni se părea că trăim, apropo. Urmând Ce? Căile acestei lumi și pe domnul puterii văzduhului, adică pe diavolul, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii, și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar ce spune vestul 4? Dar Dumnezeu, care era bogat în tunare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre. Prin har ați fost mântuiți. Și apropo, o altă referință, Efeseni, Filipeni, Coloseni, capitolul 1. Să vedeți ce frumos spune aici. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13 și 14 spune că El, Hristos, cu alte cuvinte, ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului. Ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Versetul 13. El spune, apostolul spune aici, cuvântul ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului, ne-a adus în împărăția Fiului Său. Cuvântul spune, ne-a strămutat. El, Hristos, a făcut lucrul ăsta. Și Pavel, vedeți, întorcându-ne în versetul nostru 15, vrea să înțelegem că biserica este adunarea Dumnezeului celui viu. Și ce contează, cât contează să înțelegi pe cine slujești? N-ați văzut ce mândrie găsesc oamenii când fac parte într-un anumit partid? Și dacă partidul ăla merge bine la putere? Sunt din ce parte? Pavel îi spune lui Timotei, să știi cum să te compoți, că faci parte din adunarea Dumnezeului celui viu. Dumnezeul celui viu. Cu referință la faptul că pe lumea respectivă erau așa de mulți zei și erau morți. Dumnezeul cel viu. Este Dumnezeul nostru viu? E Dumnezeul nostru viu în noi? Vedeți, asta este o întrebare care face diferența totală. Diferența între un mormânt gol și unul plin. Între un Hristos înviat, între un Salvator înviat și un Salvator care este încă mort. Creștinismul se laudă cu un Mântuitor care este viu în vecii vecilor. Din cauza asta, urmașii lui se numesc Biserica Dumnezeului Celui Viu, adunarea Dumnezeului Celui Viu. Și Pavel îl încurajează pe Timotei, da, cu lucrul ăsta. Într-un oraș care pur și simplu se lăuda cu așa de multe lucruri, își găsea mândria în așa de multe zeități, dar care erau toate moarte și neadevărate, false. Dumnezeu cel viu este cel care îmi dă nouă putere. Și se pune întrebarea, în ce ne găsim puterea noastră, vlaga noastră? Pavel spune, Timotee, slujești lui Dumnezeu viu și adunarea lui este adunarea Dumnezeului celui viu. Asta înseamnă cât de important este datoria noastră. Nu suntem pur și simplu așa într-o religie. N-avem altceva mai bun de făcut. Suntem parte din adunarea Dumnezeului celui viu. Noi slujim ceva real, nu pur și simplu o religie. Noi slujim un Dumnezeu viu, un Domn viu, nu unul mort. Și noi suntem, apropo, dacă El e viu, suntem înaintea Lui cât timp? Tot timpul. Tot timpul suntem înaintea Lui. Contează, deci, să luăm lucrul ăsta în mod practic. Mi-aduc aminte de situația aceasta pe care unii dintre voi o știți. Alexandru cel Mare, un cei mai mari generali la o vreme ai tuturor timpurilor, a cucerit aproape întreaga lume pe vremea lui. Armata sa a ajuns vestită. Într-o noapte, în timpul unei campanii, neputând să doarmă, a ieșit să plimbe printre corturile taberei sale și în timp ce se plimba a găsit un soldat care dormea în timpul serviciului de gardă. Asta era o greșeală capitală, apropo. Pe vremea aia te omora pentru asta. Astăzi faci pușcărie la batalionul disciplinar, apropo. Pedeapsa fiind moartea, vă dați seama cât de tare a tresărit acest soldat când s-a apropiat de el. Și Alexandru cel Mare l-a întrebat: știi care este pedeapsa pentru adormit un gardă? Da, domnule general, a răspuns soldatul cu o voce tremurândă. Și apoi l-a întrebat: soldat, care e numele tău? Și el a răspuns: Alexandru, domnule general. Alexandru l-a mai întrebat: numele tău care este? Alexandru, domnule general. Și l-a mai întrebat: numele tău, soldat, care este? Alexandru, domnule general. Păi, S-a uitat la el îndelung și apoi a zis: soldat, schimbă-ți numele sau dacă nu, schimbă-ți caracterul. Vedeți, morala pentru noi, această ilustrație, este că noi suntem copiii lui Dumnezeu care purtăm numele lui Dumnezeu. Creștin, Cristianos, urmașii lui Hristos. Și trebuie să trăim asemenea numele aceluia pe care slujim. Apostolul Petru spune la un moment dat: dacă vinul dintre voi suferă din pricină că este creștin, apropo, acesta este a doua dintre cele trei referințe ale cuvântului creștin în Noul Testament, spune să nu-i fie rușine. Dacă cineva suferă datorită numelui creștin, să nu-i fie rușine, ci să slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Vedeți, dacă e un lucru care se pune praful peste el, e numele ăsta de creștin. Și totuși, să știți, sunt țări în care dacă ești creștin, numele ăsta înseamnă ceva. Înseamnă în fiecare secundă, pentru că poți plăti din secundă, într-o secundă în alta, ce reprezintă el. Cât de viu este Dumnezeu în viața noastră personală, la fel de viu este și Dumnezeu în adunarea noastră. Cu alte cuvinte, cum este Dumnezeu aici între noi, este la fel de viu, să știți, cât este realitate. Adevărul este, știți, e greu să-L vedem, să-L simțim pe Dumnezeu în adunarea noastră aici. Dacă nu umblăm, nu-L simțim și nu trăim cu El acasă și de-a lungul timpului săptămânii. Înțelegeți? E greu să facem aici, să ne chinuim aici, să dăm din mâini și din picioare și mai știu ce alte lucruri. Să facem un fel de entertainment spiritual. Dar e greu dacă acasă și peste tot nu facem acest lucru. Dacă biserica este adunarea Dumnezeului celui viu, atunci biserica ar trebui să fie adunarea celor vii. Nu? Nu morți. Dacă biserica este adunarea Dumnezeului celui viu, a șefului, adică înseamnă că biserica ar trebui să fie adunarea celui vii. Și întrebarea pentru noi: suntem noi vii? Sau poate ca să fim mai exacti, pentru ce suntem noi vii? La ora actuală, ce face să trăsară pipota în noi? Pentru ce suntem vii? Suntem vii pentru Dumnezeu sau suntem vii pentru păcat? Astea singurele opțiuni. Suntem vii pentru păcat sau suntem vii pentru Dumnezeu? Nu se poate altcumva. Uitați-vă în Roman, capitolul 6, un verset, un îndemn. Roman, capitolul 6, versetul 11. Unde apostolul Pavel spune credincioșii din Roma, îndemnându-i așa. La fel și voi, considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Primul lucru, trebuie să ne considerăm. Trebuie să ne hotărâm lucrul ăsta. De ce? Pentru că trebuie să spunem versetul 12. Deci păcatul, ce înseamnă lucrul ăsta? Păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, așa încât să ascultați de poftele lui. Să nu mai dați mădularele, membrele voastre, în slujba păcatului, ci ca unelte ale sau ca unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca unii care ați fost aduși de la moarte la viață. Dați-vă mădularele cui? Mădularele voastre lui Dumnezeu, ca instrumente ale dreptății. Vedeți? Asta este șansa fie între noi. Fie că e vorba de ochiul meu, ochii mei, de gura mea, de mâinile mele, de urechile mele, de picioarele mele, toate aceste mădulare cu care noi facem o diferență în lumea asta, umblăm, ascultăm, muncim și mai departe, gândim, toate trebuie, avem șansa să le oferim în slujba lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, pentru o astfel de slujire nu vom regăta niciodată. Nu vom avea regrete. Pentru că când vom sta înaintea lui Dumnezeu, asta va conta. Asta va conta. Ce facem sau cum ne-am dăruit pe noi înșine, cum spune aici, ca instrumente ale nedreptății. Biserica este, spuneam, să înțelegem, casa lui Dumnezeu, facem parte în familia lui Dumnezeu. Ne hrănim, da? Suntem disciplinați în casa lui Dumnezeu și suntem chemați să ne fim exemple de slujire, da? Biserica, învățată în doar rând, este adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu cel viu, apropo, unde noi trebuie să fim vii. Vii pentru El, nu pentru lume. O să vedem că povestea nu se termină și în capitolul 4 din 1 Timotei, o să vedem că putem să fim copii al lui Dumnezeu, dar să tragem la carul diavolului. Alegem însă să nu facem lucrul ăsta. Da? Și în ultimul, nu în ultimul rând, spun de fapt aici, biserica este stâlpul și temelia adevărului. Oare ce înseamnă stâlpul și temelie? Dacă am trăit în Efes astăzi, sau dacă am fi trăit atunci mai exact, am fi înțeles că cele două cuvinte, stâlpul și temelia, însemnau ceva foarte deosebit. În Efes, asta e imaginea arhitecturală, da? Cu alte gând de construcții. Imobiliare, dacă înțelegem, da? Bun. Și astăzi contează imobiliarele, da? Am văzut cele mai multe reclame și cele mai mari reclame pe care le întâlnim pe drum sunt astea cu blocuri, cu rezidențe și mai departe. Sunt 100 și ceva în București, apropo. Ansambluri, sau cum se numesc, imobiliare, da? În Efes, templul zeiței Diana avea 127 de stâlpi. 127 de coloane. Unic, una dintre minunile lumii, apropo. Cuvântul stâlp, stulos, înseamnă suport. Înseamnă, repede, o coloană. Dar foarte interesant este că alături de cuvântul să vine cuvântul temelie. Hedraioma înseamnă bază, fundație. Înseamnă un zid de apărare. Biserica este casa lui Dumnezeu și spune, este zidită pe Iisus Hristos. Noi știm treaba asta. În 1 Corinteni capitolul 3, Pavel spune, eu, ca meșter zidar, am pus temelia. Care este? Iisus Hristos. Și fiecare să aibă grijă cum zidește, cum construiește pe această temelie. Dar biserica este adevărul lui Dumnezeu. Dar pe ea trebuie să înțelegem că trebuie să stea adevărul. Pe biserică. Și spune că biserica este stâlpul lui Dumnezeu. Deci ce înseamnă asta? Este stâlpul peste care stă adevărul lui Dumnezeu. Trebuie să vadă. Pe vremea respectivă, stâlpul exact așa de multe stâlpi sau coloane pe care era pus ceva. De exemplu, erau puse opere de artă, cărți, scrieri, în general arta care s-o vadă toată lumea. Și astăzi avem, nu? Avem statuetele. Dar nu ne dăm seama că în conceptul și în stilul antic, ceva, o statuetă era pusă pe o coloană. Ca să vadă clar. Vezi? Cuvântul stâlp, spune aici, privind la biserică, se referă la lucrarea asta de prezentare pe care o are biserica, pe care avem noi. Noi trebuie să fim biserica care să prezentăm adevărul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Filipeni. Filipeni, capitolul 2, este de fapt aici o expresie care se referă exact la această imagine. Un stâlp, o coloană care să fie prezentat ceva. Filipeni, capitolul 2, versetul 14. Efeseni, Filipeni. Filipeni, capitolul 2, versetul 14, spune așa. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți. Traducerea mea, fără să vă zmiorcăiți. Unii dintre noi suntem campion la capitolul ăsta. Eu, cu mine în frunte, să știți. E așa un talent deosebit, nu știu cum să spun. Spune, faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. De ce? Ca să fiți fără pată și curați, copii al lui Dumnezeu, în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Străluciți între ei ca niște stele în univers. Și uitați-vă expresia asta, versetul 16. Ținând sus cuvântul vieții. Ținând sus cuvântul vieții. Ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar și n-am tuit degeaba. Ținând sus. Noi trebuie să fim ca aplicație. Noi trebuie să fim viețile noastre, modul cum gândim, cum vorbim, cum trăim, cum ne purtăm practic în lumea aceasta, să fie ca un stâlp, ca o coloană peste care să se vadă clar Dumnezeu. Să ținem sus cuvântul vieții. Trebuie să prezentăm pe Hristos, pe biserica asta, prin viețile noastre și vorbirea noastră. Deci asta e șansa fiecare dintre noi. Oriunde suntem, în familie, acolo e cel mai greu, știu, la muncă, pe stradă, în comunitatea în care trăim. Biserica care se depărtează de adevăr, care uită responsabilitatea asta de a prezenta pe Hristos adevărul lui, e o biserică care se compromite. Și o biserică în care întotdeauna Satana va avea de câștigat. În capitolul 4, dacă veți uita, revenind în Timotei, veți vedea că Duhul spune lămurit că în vreme în urmă unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. Asta e este alternativa acolo. Și nu e la întâmplare exact imediat după aceste versete. Pentru că spune, dacă nu suntem o astfel de biserică, iată ce suntem. Iată ce s-a întâmplat. Și adevărata biserică întotdeauna va susține și va lupta pentru adevărul lui Dumnezeu. Vremurile noastre, apropo, sunt caracterizate de tot felul de minciuni, de erezii, de învățături dubioase. Și, apropo, în 2 Timotei, vreau să vă arăt două exemple de vremurile în care trăim și vremurile care se vor întreți și mai mult. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Cum? Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, zmirocăiți cu alte cuvinte, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăcere decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Cum spuneam și data trecută, hai la grătar, stăm grămadă. Hai la slujire, mai puțin. La plăcinte înainte, la război înapoi, cum e o vorbă veche. Uitați-vă și în capitolul 4, versetul 1. Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu și al lui Hristos Iisus, care urmează să judece vii și morți și având în vedere arătarea lui și împărăției lui, predică cuvântul, fii pregătit la timp potrivit și sau nepotrivit, mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura, căci va veni ce? Vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, mai degrabă niște bancuri, ci își vor îngrămădi învățători sau își vor dori învățători după poftele lor, care să audă doar lucruri care le gâdile urechile. Nu v-am spus nici un banc astăzi, îmi pare rău, n-am. Versetul 4 spune, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri, povești, basme. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, găsești bine spus. Pot eu vedea aceste lucruri? Pentru că, vedeți, spune că Duhul spune lămurit că în zile din urmă vor fi așa. Știți care e partea practică? Vedem noi lucrurile ăștia? Dacă eu m-aș apuca să vă spun niște bazaconii, niște minciuni, ați vedea lucruri? Aș veni cu o învățătură falsă. Nu de mult, într-o duminică, am studiat Psalmul 127. Și în mod intenționat am citit greșit de acolo. Nu s-a prins nimeni. Am zis, bă, alo, nu spune așa. Dar în mod intenționat am citit greșit. Am scăpat un singur pronume, apropo. De fapt, articole în limba română, mai exact. În loc să zic, Domnul este mântuirea mea, am zis, Domnul este mântuire. Așa am citit. Și am citit și a doua oră. Și este scutul. E scut, nu scutul meu. Așa este. Învățătura greșită nu neapărat trebuie să sune total rău, nu. Trebuie să-i lipsească ceva. Să-i lipsească adevărul. În lumina acestui lucru, apropo, putem noi identifica aceste lucruri? Le putem, le vedem? Vedem învățăturile greșite? Vedem ideile greșite? Vedem ereziile în jurul nostru? Dar mai mult, putem să întrebăm, apărăm noi adevărul? Suntem oameni care ne apărăm adevărul? Scripturii? Îl cunoaștem, îl citim, îl învățăm, îl cunoaștem de aproape ca să putem să-l apărăm. Dave Hunt, directorul Institutului de Cercetare Creștină, a spus cuvintele astea care îți de neuitat. Suntem noi gata să facem pentru adevăr ceea ce alții fac pentru minciună? Suntem gata să facem pentru adevăr ceea ce alții fac pentru minciună? E trist. Observați că versetul 15 nu este ultimul din textul nostru. Și mai este un verset 16 și spune, și fără îndoială mare este taina evlaviei. De sublinia taina evlaviei. Cuvintele acestea, apropo, sunt considerate ca a fi un imn pe vremea respectivă. Asta era ca o cântare, ca un imn cu privire la Iisus Hristos. Adevărul despre Biserica Hristos are un singur centru. Poate e un plaonazm. Are un singur lucru central. Și anume, lucrarea, persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Biserica fără Hristos este, de fapt, nu mai este. Nu există. Și este un lucru unic, apropo. Dacă veți lua toate religiile lumii și veți îndepărta liderul lor, fondatorul lor, ele vor rămâne în picioare. Și de fapt dovada faptului că ei au murit și sunt în morminte și ei, religiile respective și învățurile respective merg înainte, e clară dovada. Pe când în biserica lui Hristos, dacă lei pe Hristos afară, nu mai rămâne nimic în picioare. Dacă Hristos, spunea Apostolul Pavel, n-ar fi înviat, zadarnic ar fi credința noastră. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Vezi, taina evlaviei sau taina dumnezeirii se referă la tăcerea asta pe care a avut-o Dumnezeu cu privire la planul lui, biserica. În vechime, vedeți, Daniel, deși este omul lui Dumnezeu care a văzut până la sfârșit, până la judecata finală, el nu a văzut biserica. El n-a știut că Dumnezeu avea ca în biserică să unească pe cei între neamuri și pe cei între și evrei, toți la o altă, fără să mai fie vreo diferență, să fie familia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că ăsta este un lucru fenomenal. E o taină. Taina Dumnezeirii este cum Hristos în trupul său, învățam lucrul ăsta data trecută, a unit pe fiecare om care crede în el. Sunt 6 lucruri, apropo, aici în versul 16 despre Hristos. El este manifestat în trup, spune, cel ce a fost arătat sau manifestat în trup. Adică, și ce înseamnă asta? Adică Dumnezeu a întrupat. Ăsta e un lucru de bază, apropo. Vezi ce cred eu despre Iisus Hristos, ce convingere am, va determina ce tip de credință am. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. La început era cuvântul, spune Ioan, Evanghelia după Ioan, și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu un Dumnezeu, apropo, era Dumnezeu. Și în versetul 14 spune că și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am văzut slava lui, o slavă întocmai a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Dumnezeu întrupat. Știți cât de fenomenală este acest adevăr? Este C.S. Lewis folosea o ilustrație interesantă despre acest adevăr al Dumnezeu. Iisus, Dumnezeu întrupat. Ilustrația asta se numește Iisus Cufundătorul. El spune că în cazul întrupării Iisus a fost asemenea unui scufundător. El era Dumnezeu din ceruri privind în jos, în această apă mâloasă, murdară, mâzgoasă, lumea noastră păcătoasă, plină de vicii. Dumnezeu plonjează în apă și se udă, chiar. Apoi Dumnezeu revine la suprafață cu apa și răim pe el, însă ținând în mână lucru prețios pentru care s-a scufundat în această apă mizeră. Acel lucru de valoare era Zacheu și cu mine și cu tine, cu toți păcătoșii care ne-am crezut în Hristos. Așa ieșim din mocila strângerii de biruri, înșelăciunii poftelor urii și oricărui păcat nimicitor în care ne-am confundat. Dumnezeu în Hristos a coborât în mocirile și ne-a salvat. Singurele juruințe de a fi mai bun nu sunt de niciun folos. Nu avem putere de a ne împlini și de a ne păzi. Ne-am înțepenit pe fundul mocirilei. În noi nu este nicio putere ca să ne liberăm și să ieșim din mocirile. Tot ce putem face este strigăm după harul Dumnezeu care să ne ridice și să ne salveze. Și asta a făcut Iisus. Iisus Cuvântătorul, nu? Frumos, foarte frumos. Iisus este Dumnezeu întrupat. Cel care a fost arătat în trup. În parte spune, a fost dovedit prin Duhul. Ce înseamnă lucrul ăsta? Se referă la faptul că întreaga viață lui Hristos, de la început și până la sfârșit, adică naștere, umblare, lucrare, înviere, înălțare, toate aceste lucruri, toată viața lui Iisus, a fost condusă prin Duhul, alimentată de Duhul, condusă de Duhul. De exemplu, botezul lui Hristos, Matei 3, spune, când Iisus a intrat în apă la Iordan, la Ioana, spune că n-a ieșit, spune, Duhul Sfânt s-a coborât din cer în chip de porumbel și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu. Care? Prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Vedeți, imaginea lui Iisus Hristos este imaginea pe care noi trebuie să înțelegem cu privire la biserică, la noi înșine. Iisus este cel care s-a borut pentru noi, el e Mântuitorul, apropo, că de aia s-a întrupat. În al doilea rând este dovedit neplinit prin Duhul. La fel, noi vom fi dovediți, întregiți, întăriți, doar prin Duhul. De fapt, asta e lecția faptului că Duhul Sfânt l-a împuternicit pe Iisus de la naștere și până la înălțare. Că noi la fel putem trăi. La fel nu se poate. Și știți care este unul din lucruri pe care o grămadă de creștini încearcă să trăiască viața de credință prin ei înșine? Prin puterea lor, prin casnă lor, prin banii lor, prin tipul pe care îl dau. Mă duc la biserică, stau și o oră, două și mai bag și mâna în buzunar și mai fac și o mică treburică și gata, și sunt achitat. Oare? Nu așa. Hristos are nevoie de noi 100% din timpul nostru. Hristos spune, a fost văzut de îngeri. Foarte interesant. De la început Iisus a fost văzut de îngeri. V-ați aminte? Un înger a anunțat ce? Nașterea lui. Și în naștere, și în ispitire, și în agonizare, în grădina Ghețimani, spune unul din evangheliști că un înger a venit și l-a slujit. În moarte și în învierea sa, în înălțarea sa, au fost îngeri. V-ați aminte la înălțare? Ucenicii erau holbați cu ochii spre cer și spune: ce faceți aici? Pe cine așteptați? După cine vă uitați? Că Iisus, care s-a întors la cer, s-a înălțat la cer, în același mod se va întoarce. Îmi place foarte mult ce spunea Spurgeon despre Sfântul. Spune că Apostolul Pavel menționează acest lucru aici pentru a arăta măreția credinței noastre, având în vedere că cele mai nobile ființe, îngerii, sunt interesate de ea, de credința noastră în Hristos. Și Apostolul Petru, întâi Petru 1 cu 12, face referință că îngerii, spune, doresc să privească la mântuirea asta pe care Dumnezeu a dat-o prin Hristos. Și spune el: ați auzit vreodată ca îngerii să fie în preajma adunărilor filozofice ale societății? Cu adică vinte, așa mai ironic, cum e câteodată Spurgeon, marele, prințul predicatorilor, marele predicator, spune el: ați văzut vreodată îngeri? Ați auzit vreodată ca îngeri să fie interesați de filozofiile oamenii? Nu, ei sunt interesați de mântuirea că legată de credința noastră în Iisus Hristos. El spune ceva mai încolo, nu mi-am mai pus în notițe. Spune el: îngerii știau despre măreția, puterea lui Hristos, al lui Dumnezeu, dar ce au rămas ei perplexi, uimiți, este de dragostea asta lui Dumnezeu, de a se coborî, de a se întrupa, cum spunea C.S. Lewis, de a se afunda în mocirla, în mizeria omenirii, pentru a salva. Asta i-a dat pe spate. El a fost văzut de îngeri. Spune mai departe, el a fost predicat neamurilor. Apropo, asta este o parte a dumnezeirii, a tainei dumnezeirii. Vedeți, toate aceste elemente, șase elemente, fac parte din taina a dumnezeirii. Acel lucru ascuns pentru o vreme, planul lui Dumnezeu de mântuire a întregului om, dar dezvăluit nou prin Iisus Hristos. Spune, el a fost predicat neamurilor. Și ce înseamnă asta? E foarte interesant că dacă n-ar fi fost predicat neamurilor, neamurile, adică toți ceilalți oameni în afară de evrei, n-ar fi fost mântuiți. Uitați-vă în Efeseni capitolul 2. Tot Efeseni, apropo, acest biserică unde era Timotei păstor, în versetul 11 îl povestește așa de frumos. Uite ce s-a întâmplat în biserică. Versetul 11, Efeseni 2 cu 11. De aceea amintiți-vă că erați neamuri prin naștere. Adică ce? Necircumciși de către cei numiți circumciși, de către evrei. Și cu cinție făcută în carne de mâini omenești, că în acel timp erați fără Hristos, separați de poporul Israel, străind de legămintele promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, dar acum în Hristos Iisus, voi care erați odinioară departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră și care din doi a făcut ce? La Dumnezeu matematica e interesantă. Din doi a făcut unul, dărâmând prin trupul său zidul care despățea, adică dușmănia. El a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru că a creat din cei din doi în el un om nou, făcând astfel pace. Și cuvântul cheie, i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit dușmănia. Vedeți, Pavel spune, dacă sunteți în Efeseni, în capitolul 3, Pavel spune: mie, apostolul, mi-a fost dată taina aceasta. Versul 3. Și despre taina care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa v-am scris pe scurt. Pavel ce spune? Eu m-am dus prima dată la evrei și am predicat Evanghelia pe Iisus. Ce a făcut Ibrahim? L-a respins. Cât a suferit Pavel din cauza acestei respingeri? Să fii respins de ai tăi e un lucru greu. Și poate doar unul dintre noi înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta. Dar spune Pavel, zic eu, întrețar pe Iisus, pentru voi neamurile. Dumnezeu spune, m-a dus, m-a dat la neamuri. Și am predicat pe Iisus neamurile. Și uitați-vă că, revenind în Timotei, spune, după ce a fost predicat neamurilor, spune, a fost crezut în lume. Iisus n-a fost predicat degeaba. Poate îi se pare nouă astăzi că e predicat degeaba și nu mai cred. Așa, am auzit vorbă de genul ăsta. Puțin cred. O fi puțin, spuneam noi, în țări care odinioară credeau, în Europa, de exemplu, dar nu la fel de puțin, sunt în țările musulmane, unde sunt doar cu miile, cu zecile de mii. În fiecare zi. În Fapte 19, spune la un moment dat că Pavel, nu mai deschidem acolo, versetul 10 spune că la un moment dat, timp de 2 ani, când au respins evreii din sinagogă, s-a dus în școala unui anumit tiran și a predicat Evanghelia. Și ce spune acolo? Foarte interesant. Timp de 2 ani, spune, toți cei ce locuiau în Asia, atât iudei, cât și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și bineînțeles, foarte mult se spune acolo că se făceau minuni nemaipomenite pe mâinile lui Pavel. Erau, spune, cei bolnavi și aduceau până și batistele și șorțurile care îi atinsese trupul lui Pavel, spune, și bolile îi părăseau, iar duhurile ieșeau din el. Lucrarea extraordinară. Oamenii credeau. Întrebarea care rămâne valabilă este dacă tu ai crezut. Că altfel te pierdem vremea de pomană aici. Și în ultimul rând, în al șaselea rând, spune, el a fost luat în slavă sau înălțat în slavă. Asta e un aspect foarte important. Ce înseamnă? Că Hristos nu doar a murit, el a și înviat. Și Hristos nu doar a înviat și a murit iar. Nu, nu. El a înviat și a fost înălțat. E vorba de înălțarea Mântuitorului. E unul din lucrurile de bază ale credinței noastre. Ce înseamnă asta? Vă spunea cu ungerii, da? Când Iisus a înălțat, îngerii au venit la ucenici și au spus, ce stați și vă holbați aici la cer? Că în modul în care, același mod în care Iisus a îndreptat, s-a depărtat de la voi, da? Se va întoarce la voi. Ce speranța revenirii lui. Asta este speranța noastră. Ioan capitolul 14 spune, să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine, spune Iisus. În casa Tatălui se mute locașul. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc ce? Un loc. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. În Filipeni capitolul 2, poate bine să citim ultimul verset. Ultimele versete. Filipeni capitolul 2. Efeseni Filipeni, da? Versetul 9. Filipeni 2 cu 9. Spune așa, despre Hristos. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. După ce spune Hristos, s-a smerit până la moarte. Spune, l-a înălțat nespus de mult. Și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus Hristos să plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească despre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus, Hristos e Domnul. Faptul că El a fost înălțat. Asta e dovadă ultimă. Și finală, că El este Dumnezeu. În concluzie, pentru noi, nu contează ce nume avem, ce denominațiune avem, da? De ce denominațiune face parte. Nu contează din ce familie ne tragem, nu contează lucrurile acestea. Putem să le punem pe toate acestea la o parte. Da? Ce contează este cine este Iisus Hristos. Și dacă Iisus este ce spune că este și noi suntem biserica Lui care ne bazăm în El și pe El, totul se răspunde asupra noastră. Promisiunile nu zic că se va întoarce. Asta ce contează. Cine este Iisus și cine suntem noi în El? Hristos este, a învățat, arhitectul, casa lui Dumnezeu, El e constructorul, e cel care lucrează la ea, o grănește, o disciplinează. Face să fie un exemplu. El locuiește în ea. Adunarea Dumnezeului celui viu. Adunarea celor vii. Și El se îngrijește de ea. Până când se va întoarce. Deci cu adevărat pe El trebuie să-i slujim. Pe El să-i slujim. Lui să-i slujim. Vedeți, așa pentru Timotei a fost încurajare și sper că și pentru noi și încurajare. Să ne uităm bine la noi, să întrebăm ce mai credem, ce mai considerăm, ce înseamnă la momentul de față Biserica lui Hristos, adunarea Dumnezeului cel viu, casa lui Dumnezeu, cel întrupat, cel dovedit prin Duhul, cel predicat, cel crezut, văzut de îngeri și acela care a promis că se întoarce. Pentru noi poate să fie la fel de încurajator, la fel de încurajator acest adevăr pentru noi, ca și pentru Timotei. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru adevărurile tale de astăzi, mulțumim pentru adevărurile despre biserica ta, că nu suntem o întâmplare. Nu e vorba despre noi, despre numărul nostru, nu e vorba despre ce am făcut noi, ce facem noi, ci este vorba despre tine în toate. Ce ai făcut tu pentru noi și ne-ai promis că vei face în noi, prin noi, de faptul că tu te vei întoarce să ne iei la tine, acasă. Doamne, te rugăm, fă aceste lucruri să fie vii. Noi să fim biserica ta vie. Dumnezeu și Dumnezeu vie. Te rugăm să ne ajungi să privim în noi și să te chemăm pe tine peste viețile noastre. Peste slăbiciunea noastră, peste căderea noastră. Ca tu, Doamne, să te manifesti așa cum ai făcut-o din Ioan. Tu poți, Doamne. Mulțumim că tu ne dai șanse. Și noi suntem martori ai harului tău pe care nu dai în aceste zile, Doamne. Să vii să fii tu. Nu, Doamne Iisus. Amin?